bo to jest ważne, bo to jest coś więcej niż moja parafia i moja ambona. To pod tym względem jest ważne i ekscytujące. Jak to mówię, to od razu mam gęsią skórkę. Mam nadzieję, że widz też będzie miał. Premiera filmu zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś możliwy deszcz i burze przede wszystkim na wschodzie i południu Polski. Wciąż bardzo ciepło, do 23 stopni na Pomorzu, do 31 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tylko nad samym morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja. Niczym Alex z Mechanicznej Pomarańczy do sklepu z płytami. What you got back home, little sister, to play your fuzzy wobble song? I bet you got little safe, pitiful portable picnic players. Come with uncle and hear all proper. To oczywiście tekst Alexa z salonu z płytami, gdzie przygruchał dwie nieletnie amatorki popularnej muzyki, a to co słyszeliście, to pochodziło ze ścieżki dźwiękowej do Mechanicznej Pomarańczy oczywiście, a tym samym otwieram ja, Annały Migały. Jest mi bardzo przyjemnie was gościć znowu. No i cóż, audycja rządzi się swoimi prawami, starzy słuchacze i stali słuchacze, bo stali też mogą, młodzi słuchacze mogą być też stałymi słuchaczami, to są, prawda, to tutaj nie ma zależności. Wiedzą, że będą, jeszcze czekają nas różne atrakcje. Czeka konkurs, czeka wiersz, strefa mroku. Dowcip dwutygodnia, który był kiedyś dowcipem tygodnia, teraz dwutygodnia, bo znowu wracamy do tak zwanej nienormalnego rozkładu audycji. No, mam nadzieję, że wykosiliśmy tak zwanych normików, normalnych słuchaczy. Właśnie mogę powiedzieć tak jak Popek. nie życzę sobie, żeby normalni słuchacze słuchali mojej audycji. Tak się nosi szeroko. No, także mam nadzieję, że tak zwani normicy już sobie poszli i zostali annalownicy, ale żeby tego jeszcze dopełnić, to jeszcze taką kosę na tak zwanych normalnych słuchaczy chciałbym zapodać, czyli utwór Wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Jest już po północy, więc mogę z dużą swobodą wymienić nazwę grupy. Oczywiście klasyka punka polskiego hardkoru, zespół Sedes. Wszyscy pokutujemy. Można powiedzieć, że jest to polska odpowiedź na Existence is Punishment zespołu Crowbar. Też jednego z najwolniejszych i najciężej grających amerykańskich zespołów, ten riff Existence is Punishment jest niczym walec drogowy, niczym 10 walców drogowych. No i teraz rzeczywiście wykosiliśmy chyba tak zwanych normalnych słuchaczy. W ogóle wszyscy pokutujemy za to, że żyjemy. Jejku, jakie to jest antycoachingowe, antyrozwojowe, takie depresyjne. No i dobrze, no i takie ma być, a czemu ma takie nie być? Moi mili, skoro już dokonaliśmy wstępnej selekcji słuchaczy, to nadszedł oczywiście czas na konkurs. Konkurs, który towarzyszy nam od początku, od zarania Annałów Migały, czyli konkurs Stolice Świata. No i jak zwykle mam tutaj, uwaga, otwieram zanadrze. I w zanadrzu mam pytanie konkursowe. Moi mili, co to jest za stolica? Uwaga. Oczywiście odpowiedzi jak zwykle wysyłacie na adres annaly@polskieradio.pl. A pytanie konkursowe brzmi: miasto posiadające dorosłego mężczyznę. Co to jest? Miasto posiadające dorosłego mężczyznę albo jedna ze stolic? Odpowiedzi proszę przysyłać na annaly@polskieradio.pl. A teraz już pewien człowiek z Ameryki, który swojego czasu kandydował na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, prezydentem Stanów Zjednoczonych nie został, a być może szkoda. I jakiś czas temu prezentowałem jego utwór, gdzie śmiał się z żydowskich dziewczyn, więc żeby było porówno, w tymże utworze Catholic Girls Frank Zappa śmieje się z dziewczyn katolickich z małym wąsikiem. Frank Zappa w utworze Catholic Girls w annałach Migały w radiowej trójce, którą oczywiście teraz słuchacie. Moi mili, trwa konkurs, a w ogóle ten tekst Catholic Girls, ojeju, jak dobrze, że on jest po angielsku, bo gdyby był po polsku, to kto wie, no, Krajowa Rada to jest to najmniej. Ale nieważne, konkurs konkursem. Przysyłacie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które, przypomnę, brzmi: stolica pewnego państwa albo miasto posiadające dorosłego mężczyznę, co to być może? No i nadchodzą różne dziwne czasem odpowiedzi, muszę powiedzieć. Między innymi Mariusz przysłał odpowiedź taką, no, o człowieku z podwójnym gilem, bo o Bismarck napisał. Bismarck, tak, ale Bismarck to jest stolica północnej Dakoty. Nie wiem, o co chodzi, Mariuszu. Być może Frank Zappa cię tutaj też tutaj zaaferował, bo Frank Zappa również ma utwór o podróży do Montany, akurat nie do północnej Dakoty. Ktoś też napisał Honolulu. No to to też jest stolica, ale stanu znowu, czyli nie stolica państwa. No to powiedziałbym wtedy, żeby pójść spać, ale to jest dosyć duży suchar. A propos sucharów, dowcip dwutygodnia jeszcze przed nami, a cały czas trwa konkurs. Powtórzę pytanie konkursowe. Miasto posiadające dorosłego mężczyznę albo stolica pewnego państwa. I żeby znowu tak, żebyśmy znowu powędrowali w czasie i przestrzeni, proponuję utwór zespołu The Tarantulas pod tytułem, a jakżeby inaczej, Tarantula. To jest utwór z gatunku surf rock z lat 60. specjalnie wybrany dla moich drogich słuchaczy Annałów Migały. Tarantula w utworze Tarantula. Całkiem nastrojowy, całkiem miły, całkiem retro. Myślę, całkiem amerykański. Mogę zaryzykować tutaj takie stwierdzenie. I tutaj tak gładko, takim mostkiem przejść do konkursu, który cały czas trwa, a właśnie zakończył się w Annałach Migały. Pytałem was o stolicę pewnego państwa albo miasto posiadającego dorosłego mężczyznę. No nie był to za trudny konkurs, umówmy się. No, bywały trudniejsze, między innymi Phnom Penh, czyli rosnące długopisy. A tutaj chodziło oczywiście miasto posiadające dorosłego mężczyznę, to Panama. Panama City, miasto posiadające pana. I mam tutaj już zwycięzcę. Ja czekam kiedyś na zwyciężczynię naszego konkursu. Ona już, zwycięzcy płci żeńskiej już ujawniły się wcześniej. No, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Konkurs mamy za sobą, moi mili. Jeszcze w repertuarze dzisiejszej audycji między innymi wizyta gościa. Pan Wojan Trocki nas odwiedzi ze swoją twórczością i starszą, i nowszą, i tak z jednej gałązki swojej twórczości i z drugiej gałązki jego twórczości będziemy zrywać. Będzie również wiersz, będzie strefa mroku, będzie dowcip dwutygodnia i tak dalej i temu podobne. A zatem, żebyśmy przenieśli się troszeczkę już tak bardziej w liryczny klimat, proponuję utwór zespołu, którego założę się, mogę swój mały palec albo mały i serdeczny palec nawet dać tutaj na dowód, że tej grupy nigdy nie usłyszeliście nie tylko w radiu publicznym, ale w ogóle w jakiejkolwiek polskiej radiostacji, bo jest to grupa, oczywiście, tak jak na Nały Migały przystało, grupa, która już nie istnieje, grupa neofolkowa, czy darkfolkowa, czy martial industrialna, bo to są dosyć pokrewne gatunki, grupa polska, chciałem powiedzieć chłopaki, ale to troszeczkę nie wypada, ci mężczyźni nazywają się Krępulec i uprawiają taki perelowski industrial balladowy. Jejku, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale między innymi znany rosyjski krytyk muzyczny Dmitrij Zawiałow pisze o nich tak. Krępulec opredelenno grupa, zasłużywajuszcza wnimania, interesna ja muzyka, interesny styl. I ten interesny styl chciałbym, żebyśmy teraz przesłuchali ten. To będzie cover w ogóle, bo ten tekst to jest tekst z zespołu Stare Dobre Małżeństwo w zupełnie innej darkfolkowej aranżacji. Tu przy piwie się wspomina rozmowy, jak dym zawieszony nad stołem. Leniwie słowo za słowem w gwar odpływa co naokoło. Wtem poeta się zrywa do lotu, pani Stasica z piwem się zbliża, żagle słów pełni serca łomotem, jakby żyto to ziarnem zagryzał. A tam pola jak pszczele plastry, późne żniwa, więc ludźmi rojne i rozmyty na niebie błękitny powietrze na rozwarz szkliste. Mieni barwami się obraz w pozłacanych ramach dzieciństwa. Tu brzmi kroków echo samotnie i jak ćma, co do światła się garnie, zabiega drogę przechodniom, których cienie się kryją po bramach. Chyba przez miasto, brzegu do brzegu, patrzy niebo przez mowy księżyca. Inny księżyc się śmigający, jakby żyto to ziarno. dać się powiedzieć o samotności, nie myśleć o jutrze, wczoraj, pod okna, jak jest zrobić, zatrzymać przed nami szlachę, jak brzydek wziął za wiatr. A tam pole pszczoły plastik, późne żniwa, więc ludźmi roimy i rozmyty jesienią przestrzeń. Powietrze na oczach szklista, mieni barwami się obraz w pozłacanych ranach dzieciństwa. Mieni się obraz w pozłacanych ramach dzieciństwa. No mam nadzieję, że już wszyscy jesteśmy w bardzo lirycznym nastroju, bo jak to o tej porze w annałach migały te dźwięki w tle znanego, jednego z najbardziej znanych skandynawskich kompozytorów wojennych, mówią nam, że czas na wiersz w audycji. Pechowcy. Pechowców nie potrzebujemy, powiedział pan od kadr po zwolnieniu połowy praktykantów. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Dla Kult i 6 lat później. W annałach Migały to utwór pochodzący z albumu Your Eyes. Na pewno bywalcy różnych juwenaliów, różnorakich tę piosenkę kultu znają, chociaż nie jest ona najpopularniejsza, ale jak zwykle wybieram te mniej popularne jako playlistę audycji. No, dla mnie jedna z najpiękniejszych chyba w polskim roku piosenek o miłości. A skoro już jesteśmy w takim bardziej podniosłym nastroju, to przypominam, że już za chwilę, już za moment do studia wkroczy Wojan Trocki, do studia Now, aktor, wokalista, autor piosenek, czyli chyba poeta, autor również scenariuszy, założyciel formacji i lider The Cavaliers of the Eastern Front. Więc jeśli do Wojana... A, i jeszcze przewija się Wojan na warszawskich deskach, nie tylko warszawskich, a sam pochodzi z Dolnego Śląska. Jeśli macie do niego jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do pisania na annaly@polskieradio.pl. Wojan między innymi grał samego Bułhakowa chociażby w Mistrzu i Małgorzacie i grał różne inne role i gra człowieka w codziennym życiu, a przynajmniej tak mi się wydaje. I dobrze, żebyśmy taki cyganeryjny, polski cyganeryjny, bohemiczny klimat zachowali, to teraz jeszcze po polsku zagram. To będzie grupa The Users, czyli między innymi pan Świetlicki na wokalu, a te syntezatory, które będziecie słyszeć w tle, no to oczywiście niezawodny Robert Brylewski. The Users i Umar Babylon Umar. Ja jego śmierć przewidziałem 2 tygodnie temu na koniec Annałów Migały i niechże umiera dalej w takim razie. Umarł niepostrzeżenie, albowiem umarł cicho. Przerodził się w supermarket, przerodził się w telewizję, albowiem Babylon umarł. Umarł niepostrzeżenie. Jeden mały staruszek nosi jego zdjęcie w portfelu. Babylon umarł, umarł bez świadków, umarł niepostrzeżenie, umarł cicho. Przerodził się w supermarket, Babylon umarł, umarł Babylon. Nie trzeba było wielkiej wojny, Babylon umarł. Umarł Babylon. Umarł niepostrzeżenie. Zmalał i skarlał. Przerodził się w supermarket. Pstryk. Pstryk. Umarł. Umarł Babylon. Umarł niepostrzeżenie. Umarł, umarł Babylon. The Users. Umarł Babylon, umarł inne utwory, to między innymi Nie idź do pracy i tak dalej, i tak dalej. I kto ciekawy, ten poszuka. Jak wiadomo, mądremu dość dwa słowa, a głupiemu referatu mało. A propos mądrych ludzi, jest już w studio Wojan Trocki. Cześć. Cześć, tak jak powiedziałem, aktor, autor, wokalista. No, wykaz z moich ról jeszcze nie jest skończony. Aha, tak jak życie nie jest skończone. Dokładnie. Okej. Drogi Wojanie, ale będziemy, skupimy się tutaj przede wszystkim na twojej działalności muzycznej. Co mnie cieszy bardzo. W ogóle zawsze trzeba zacząć od muzyki. Okej, okay, no to niech tak będzie, to Tolkien w Silmarillionie właśnie zaczął od muzyki, między innymi, a od tego zespół Marillion i tak dalej, ale nie o tym. Jakie są, w co teraz angażujesz się muzycznie? Jakie są te tak zwane, nienawidzę tego słowa, ale powiem je na antenie, tak zwane te projekty muzyczne, w które się angażujesz, między innymi? Teraz najbardziej angażuję się w projekt swój. Z chłopakami o nazwie The Cavaliers of the Eastern Front. Tworzymy w gatunku Polish America i jesteśmy kawalerami, kawalerzystami, kowbojami ze wschodniego frontu, towarem eksportowym na zachód, co myślę lada moment się przytrafi i zdarzy. A i między innymi dlatego piosenki w języku angielskim. Tak jest. Ale wiadomo, że w moim języku ojczystym lepiej mi się pisze. Ta cała zgrabność pisania pewnie została odziedziczona po tacie, który był poetą. Więcej mogę dodać. Niebawem możemy się spodziewać koncertów w hybrydach i na festiwalu filmów fabularnych w Warszawie, a jesteśmy świeżo dwa dni po koncercie na Ząbkowskiej 9A po sąsiedzku, bo jestem prażaninem z wyboru już 10 lat. O tym też za chwilę powiemy. A po twoim stylu, tak widzę, że jako The Cavaliers of the Eastern Front to raczej, można powiedzieć, rock progresywny, jeśli nawet nie glam. O, oczywiście, glam jak najbardziej. Lubię ciuszki, lubię ubrania, lubię styl. Bowie, Bolan, no to są ikony, które są jak najbardziej w moim sercu. Okej, dobrze. Ale żeby zaskoczyć słuchaczy w takim razie, może zaskoczymy ich utworem innym troszeczkę, utworem w języku polskim, twoim. Świetnie. Czy chciałbyś coś powiedzieć na temat tego utworu, czy po prostu muzyka sama z siebie? W żołnierskim skrócie Wiktor Stokowski, produkcja, tekst, wykonanie, Wojan Trocki. Proszę bardzo, uderzyłem się w głowę teraz. Uderzyłem się w głowę, zatoczyłem krok tłowiem, zatańczyłem matadzio z drogowym znakiem. Sam już nie wiem, czy jestem pijakiem. Zatańczyłem matadzio ze znakiem. Sam już nie wiem, czy jestem pijakiem. Zderzeń co dzień jest mrowie, może odebrać mowę. Uderzyłem się w głowę wiele razy, nie powiem, żeby mnie to jak bomba zabiło. Wiem, że twardą mam głowę, dlatego tak dobrze mi, dlatego tak miło mi, dlatego tak dobrze mi, dlatego miło mi. Wypadki nie chodzą, przypadki nie żyją, to matki, prababki nas rodzą i biją. Przez nie właśnie przenika czas. Tak ma być, tak już jest. Gubię się kiedy chcę, potem szybciej trafiam, wiem. Gubię się, by złapać cię. przechodzą, przypadki nie żyją. To matki, prababki nas rodzą i biją. Przez nie właśnie przenika czas. Tak ma być, tak już jest. Gubię się kiedy chcę, potem szybciej trafiam, wiem. Gubię się, by złapać się. Uderzyłem przed głowę, nic już więcej nie powiem. Wiem, że zdarza się, co prawie każdemu. Wiem, że trzeba mieć zdrowie. Nie powiem. Wiem, że zdarza się to prawie każdemu. Wiem, że trzeba mieć zdrowie. Słuchacie Annałów Migały w radiowej Trójce. Naszym gościem jest Wojan Trocki, który był wykonawcą utworu, który przed chwilą usłyszeliście. I od razu, kiedy ja słyszę od pana Trockiego uderzyłem się w głowę, nasuwa mi się pytanie, czy tutaj chodzi o lwa, którego agent NKWD czekanem w główkę akurat tutaj uderzył? Czy masz coś wspólnego z panem lwem? O proszę, mało kto wiedział, że to czekanem. Stranglersi o tym zresztą zaśpiewali w piosence No More Heroes. Mhm. To ma bardzo wielowymiarowe znaczenie, bo przecież można być uderzonym, odurzonym. No właśnie, wielowymiarowo. Mm-hmm, czyli chodzi bardziej o stan psychiczny, jak rozumiem. Dokładnie. O stan mentalny. Dobrze, omówiliśmy pokrótce, jakie są obszary twojej działalności muzycznej, też do jakiego stylu nawiązujesz, bo chociaż ten utwór, który właśnie usłyszeliśmy, no jest taki, no bardzo taki eklektyczny tak naprawdę i ciężko to zakwalifikować do czegokolwiek. To zawsze miło być zaskoczonym, bo prawdziwą wymianę przeżywam na pewno z muzykami. Gorzej jest z aktorami, ale to też może nie ich wina. Instytucje trochę, jakby to powiedzieć, zabijają ducha walki i artyzmu. Mhm. A muzycy mają jeszcze pole do popisu i mogą mnie zaskoczyć właśnie różnymi kompozycjami. A czy bardziej wolisz wykonywać dany tekst, dany utwór, czy wolisz pisać i tworzyć to od początku? Bardziej wolę bajki i wolę być zaskakiwanym. W projekcie Cavaliers to jest trochę tak, że to moje wspólne dziecko z przyjacielem Mikim Wojtem, a Michałem Wojtyłą. My się po prostu spotykamy, gra na gitarze, ja śpiewam i z tych improwizacji powstają piosenki, więc ta muzyka jest gdzieś nasza wspólna. A lubię być też zaskoczonym, wysłać, jak wspomniałem wcześniej, swoją myśl, ciekawy tekst. Nie będę mówił wiersz czy poezję, bo jakoś mi jeszcze moja skromność na to nie pozwala. I to zaskoczenie jest miłe. Ja bym sam nie wiem, czy poszedł w muzykę klubową, a po tym utworze stwierdziłem, dlaczego nie, trzeba być w życiu elastycznym. Po tym utworze, który usłyszeliśmy. Tak, czy który, okay. Uderzyłem się w głowę. Okej, okay, czy... A teraz utwór, który za chwilę usłyszymy, to no to taki troszeczkę warszawski jest. Tak? Warszawski, o warszawskiej Pradze. Już 5 lat ma tekst, na pewno produkcja chyba 4 lata. Utwór ów związany jest z projektem Trzecia Godzina Gratis. To były w ogóle pierwsze piosenki, jakie pisałem, opowiadające o delikatnych aspektach codziennego życia, o prostytucji, ale bynajmniej nie tej 1-1 sprzedaży ciała, tylko takiej prostytucji, przez którą znikają marzenia, sny, jakieś wyższe duchowe cele. Jest to historia chudego psa w mieście Warszawa, który jako ten wystrzelony pocisk miłości, bo przecież pies kocha bezwarunkowo, próbuje się utrzymać na ulicy. No dobrze, może to prostytucja, a może po prostu dorastanie. Jednym słowem, Wojan Trocki w utworze Miasto Stare. Teraz. Lubię to miasto, pełne trucizny, zwłaszcza po deszczu, mijać mielizny jak zwykły mieszczuch. starzy chłopcy pracują po nic, tu starzy chłopcy pracują za nic. I tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik im galopuje. I tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik. Lubię to miasto, czuję się czysty, zwłaszcza po deszczu, chodzę jak mistyk, choć chodzi mieszczu. Tu stare baby stoją jak strachy, ubaw popachy starej watachy. I tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik im galopuje. Tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik. Lubię to miasto w marszu żałobnym, zwłaszcza po deszczu drobnym, niedrobnym, łazić jak mieszczu. Tu starzy chłopcy pracują po nic, tu starzy chłopcy pracują za nic. I tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik im galopuje. I tylko konik, ten wolny konik, i tylko konik. Lubię to miasto pełne mani, tu starzy chłopcy pracują po nic, tu starzy chłopcy pracują za nic. Lubią czas trwonić w świecie bez granic, tu stare baby pracują po nic, tu starzy chłopcy pracują za nic. Macie rozmach, tam nie powiem. Całe instrumentarium prawie, no takie trochę jak troszeczkę i ten tekst taki zgorzkniały trochę i to wszystko, no troszeczkę mi się to z Brechtem nawet kojarzy. O, od Brechta w ogóle trzeba zacząć, jak się chce bawić, a tak mi się wydaje w dramaturgię z muzyką w teatrze. Muzyką i dramaturgią. No, nawet Boi tak właśnie zagrał Bala brechtowskiego. No, Brecht jest jak najbardziej numerą, no mnie jest fajnie, fajnie, że w ogóle o tym wspomniałeś. No to widzisz, cały czas jak strzelam, no to strzelam, nawet całkiem widzę dzisiejszego wieczoru dobrze. Celnie. A ta Praga warszawska, jak to na ciebie wpływa? Bo chyba być zaakceptowanym jako człowiek obcy, nie mogę powiedzieć, że człowiek obcy, ale jako człowiek... Wyrwany z tłumu, z Dolnego Śląska wyrwany, no to czy to wszystko tak gładko przebiegało? Tak, przez prowokacje w ogóle, wiesz, lokalsów, którzy najpierw mnie przezywali Kanaletto, jak wróciłem z Francji. znakomita ksywa. Potem Bagieta i ta chęć poznawcza, zapoznawania się sprawiła, że po jakimś czasie, jak szedłem sobie na podwórko,